Раздзел другі. Голад і пошасць і мор. У тыя дні, калі кіравалі суддзі, здарыўся голад на зямлі. Кніга Рух. Зямля была чорная, вся ў сетцы трэшчын, у глыбокіх расколінах, сухая, як далонь земляроба і як порах. Рэдка часам палое сажаня адзін ад аднаго варушыліся на ёй чэзлыя жытнія парасткі. Вецер часам уздыхаў сярод гарачыні, але нёс толькі яшчэ большую спёку без напаленай печкі. І тады полем блукалі карлікавыя смерчы. Яны неслі пыл, але такі чорны, што здавалася попел. І такі самы попел віўся з-пад капытоў паляўнічай кавалькады, якая імчала полем, а потым дарогай да недалёкага сяла. Людзі ехалі збольшага на чорных або мышастых злых мулах, і па гэтым можна было здагадацца, што едуць людзі духоўнага звання. Але каб не пурпурная кардынальская мантыя аднаго, каб не біскупскі плашч другога, каб не шэрая дамініканская і не ліловая праваслаўная расы двух іншых, любы наглядальнік мог бы ўзяць гэта пад сумненнем. З-пад рас выглядалі кальчужныя каўняры, пад плашчамі былі залачоныя латы з сонцам на грудзях. У сонца ператварылася галава медузы Гаргоны, якую любілі чаканіць на сваіх латах паганцы. Ператварылася таму, што, вядома, не да твару было хрысціянам насіць на грудзях паганскі знак. І вось замест твара медузы гразіўся з лат ярасны сонечны дыск, а замест змей хваліста разбягаліся праменні. Здаецца, супраць таго, што гэта папы, сведчыла і іншае. Тут не было ніводнага чалавека, пры боку і ў руках якога не было б зброі. Елянцовыя, палескія, цісавыя, заходнія і страшныя беларускія лукі з двух змацаваных рагоў шэрага ляснога быка, калчаны тулы, пішчалі, гіганцкія ў чалавечы рост двухручныя мячы – з хвалепадобным або прамым лязом, без піхваў, бо з іх немагчыма выцягнуць самому лязо такой даўжыні, мячы сярэдняй даўжыні і кароткія корды. Азіяцкія прамы, як меч шаблі, і шаблі булатныя, змеепадобныя, персідскія вузкія, як аер, і вострыя, як джала, турэцкія ялмані са сталю, якая ідзе блакітнымі зорачкамі, ятаганы, падобныя на сярпы, прызначаныя, як і сярпы, для ўдару вагнутым бокам, прыднябраўскія беларускія дзіды паўтарачнай даўжыні і таму прызначаныя для кідання нагой з пад'ёму ступака, і беларускія ж іклы, кароткія мячы з лязом шырокім і тоўстым, як каровін язык, і даўжынёю 25 дзюймаў з месяца падобным канцом рукаяці для ўпору ў жывот або грудзі, калі кідаешся на ворага, і двума ўпорамі для рук іклы, прызначаныя для смяротнай рукапашнай у цеснаце. І на ўсім гэтым рабізна залатых карбовак, эмалі, золата, рубінаў, ажурных накладак, а над усім гэтым пад шышакамі, арабскімі зярцаламі, кальчужнымі сеткамі і булатнымі шаломамі вочы, якія хвіліны не задумваюцца над тым, ужыць гэтую сталь або не ўжыць. Здзівіўся б такому толькі чужаземец. На працягу некалькіх стагоддзяў, асабліва ў той час, дажджом сыпаліся дэкрэты, ў якіх забаранялася духоўным асобам насіць зброю ў мірны час, выхваляцца ёю, злоўжываць ёю. І аднак ніхто не звяртаў увагі на дэкрэты і на пагрозы, што былі ў іх. У крайнім выпадку можна было спытаць нават і самога папу, дзе ён бачыў мір. і таму ўзброены былі ўсе, акрамя некаторых жанчын. Так, жанчын. Трэцяе, што магло б прымусіць усумніцца ў тым, што едуць людзі, надзеленыя духоўным санам, было тое, што з імі на асобных конях, а то і проста за спінамі, сядзелі кабеты. Размаляваныя, беленыя, з падплоенымі валасамі пад залатымі з алмазамі сеткамі, заголенымі амаль да саскоў грудзьмі, на якіх прыслужніцы майстэрскі вывелі танюткімі пэндзлікамі сетку блакітных жылак. Зубастыя, відавочна драпежныя, відавочна неакрэсленых паводзін. Усё адно, знатная гэта была дама ці жанчына з бессаромнай вуліцы. Некаторыя кабеты былі таксама ўзброены. У астатніх сядзелі на пальчатках сокалы. З гікам, выгукамі, рогатам імчаў конны паяст. Беглі на сворках гладкія ваўкарэзы і хортыя. Коннікі ўварваліся ў вёску, як арда. Замільгалі па баках шэрыя хаты, халупы, складзеныя з тарфяных цаглін і проста зямлянкі. Чалавек, што сядзеў ля дарогі на купе гною, працягнуў парэпаную, як зямля, руку. Той, што ехаў наперадзе, дастаў з-пад пурпурнай мантыі з вацка, прывешанага пад пахай, медную манету і кінуў. «Дарэмна вы гэта», – сказаў яму біскуп. «Для вас у мяне ёсць прозвішча, пан Камар». «Дарэмна вы гэта, пан Лотр. Чаму?» «Хіба хопіць на ўсё гэта быдла? Працаваць не хочуць, руку цягнуць. І потым, каб гэта ўбачылі іншыя, яны б кінуліся несамавіта, маглі б і раздзерці. І ва ўсякім разе давялося пужыць зброю. Лепей прыбавіць хады і цяпер». Кавалькада пагнала ў намёт. З-за купы гною з'явілася галава 4-гадовай дзяўчынкі. «Што ён табе даў?» «Два боханы хлеба, дочу, чыстага хлеба. А хлеб смачны?» «Смачны». Дзяўчынка зачаравана глядзела ўслед паляванню. «Прыгожыя». «Вядома, прыгожыя. Гэта ж не мы, мужыкі. Заступніку перад панам Богам трэба быць прыгожым. Іначай яго пан Бог і ў палац да сябе не пусціць». Паяст зноў вырваўся ў палі, пакінуўшы за сабою хаты, падобныя на гнойныя сумёты, і гатычны спічасты касцёлік, падобны на гняздо горнага крышталю. Коні пайшлі павольнай ступою. «Тое, што і 20 год назад, калі я пакінуў гэтую зямлю, — сказаў Лотр. — Толькі тады тут было куды багацей. Багатая ж зямля!» Камар, нахмурыўшы цяжкія бровы, глядзеў на Лотра ў твар. «Выпрабоўваеце, што?» Але гэты твар усмешлівы, белы і румяны, высакародны, здавалася б, на самы неабазнаны позірк быў проста зычлівы і гожы. «Справа веры патрабуе ахвяр», – сказаў біскуп. «Вядома. І асабліва, калі ўлічыць, як цяжка хворы гэты край схізмаю. Кіньце, унь тая схізма. Мітрапаліт Балванович скача за намі. Неблагі чалавек. У гэтага неблагога чалавека адабралі за апошні час 2 царквы. Вось так. І не таму, што ён кепскі, а таму, што гэта чужы ўплыў на землі, якія яшчэ не сталі нашымі. Вы разбіраецеся, пан Камар? Дарэчы, дзякуй вам за вашу былую пасомую». Ён адкінуў галаву назад, быццам паказваючы патыліцай на жанчыну, што сядзела за ягонай спіною, усміхнуўся. «Такім чынам, вы для мяне па сутнасці тое, што для міран – цесць. Ну, калі можна ўявіць сабе цесця, які грубы рэзкі твар Камара скрывіўся лёгкаю усмешкай.